Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 lipca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rekordowa liczba zakażeń w Polsce. Nie możemy tego zlekceważyć, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Szef rządu nie chce kolejnego lockdownu. Dobrze wiemy, jak ucierpiała gospodarka, mówi premier. Kierowcy zgłaszają nowy problem. Jest w wielu miastach przy drogach. Nie koszą traw, a najgorzej jest na skrzyżowaniach, na rondach. Jest 615 nowych zakażeń koronawirusem. To rekord od początku pandemii. W ciągu doby zmarło 15 osób. Liczba ofiar COVID-19 wzrosła do ponad 1700, a zakażeń do przeszło 45 tysięcy. Osób, które wyzdrowiały, jest ponad 33,5 tysiąca. W ciągu minionej doby najwięcej, bo 160 zakażeń odnotowano na Śląsku, ale znaczący wzrost nastąpił również w Małopolsce i na Mazowszu, poinformował rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Nie możemy zbagatelizować tego rekordu 615 przypadków. Nie możemy zbagatelizować tego, że te przypadki wzrosły nam w województwie małopolskim, mazowieckim czy też województwie łódzkim. Rząd zastanawia się nad wprowadzeniem obowiązkowej kwarantanny dla osób przyjeżdżających do Polski z niektórych krajów. Naczelna Rada Lekarska zaapelowała o stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych, w szczególności dotyczących zachowania dystansu społecznego oraz noszenia maseczek. Barbara Góra, Polskie Radio. Kolejnego lockdownu chce uniknąć szef rządu. W związku z rozwojem pandemii będą podejmowane kolejne decyzje dotyczące zaostrzenia przepisów sanitarnych, ale Mateusz Morawiecki jest przeciwny zamrożeniu gospodarki. Chcę tego unikać, bo wiem, jak bardzo mocno poturbowana została gospodarka polska. To jest tak, że być może wtedy będzie mniej zachorowań i o ileś mniej zgonów w związku z koronawirusem, ale pojawią się zgony związane z niewłaściwym leczeniem w innych obszarach, ponieważ zamknięcie gospodarki, zamknięcie, które dotyczy również w jakimś stopniu służby zdrowia, jest groźne dla całej gospodarki. Premier nie wykluczył, że trzeba będzie wprowadzić nowe lub przywrócić stare ograniczenia sanitarne w związku z sytuacją epidemiczną, ale jak zaznaczył, na razie nie ma takich zaleceń. Dodał, że Polacy przestali przestrzegać przepisów, które nadal obowiązują. Miejsce pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Takie tablice odebrali od prezydenta przedstawiciele ponad 60 samorządów. Zawisną wszędzie tam, gdzie 100 lat temu toczyły się wydarzenia związane z cudem nad Wisłą. W Belwederze jest Karol Surówka. Powiedz, Karolu, co o tej inicjatywie mówił prezydent. Andrzej Duda zachęcał samorządowców, by nie tylko rozwiesili tablice, ale przy okazji zorganizowali też akcje edukacyjne. Jak mówił prezydent, cud nad Wisłą nie tylko uratował Polskę przed ponowną utratą niepodległości, ale też całą Europę przed inwazją armii bolszewickiej. Bo nikt nie jest w stanie przewidzieć dzisiaj, co byłoby, gdyby bolszewicy poszli także dalej w Europę, tak jak mieli ambicje, zajmując kolejne kraje. Według Andrzeja Dudy Bitwa Warszawska pokazała również zdolność Polaków do działania ponad podziałami. Jak dodał prezydent, 100 lat temu zjednoczyli się w Polsce nie tylko politycy, ale i obywatele o bardzo różnych poglądach. To byli ludzie z miast, to byli ludzie z miasteczek, to byli po prostu chłopcy z polskich wiosek, którzy wtedy gremialnie szli pod broń po to, by bronić Rzeczypospolitej. Tablice trafią dziś między innymi do Sierpca, Lipna, Długosiodła i Dęblina. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Kierowcy alarmują. Wysoka trawa w pasach przy drodze ogranicza widoczność. Głównie na rondach, przy skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, zwracają uwagę mieszkańcy Lublina. Trawy przechodzą połowę człowieka do pasa. Brak widoczności. To było przy Solidarności, na górze, przy Kompozytorów. Przy drogach jest niezbyt dobry pomysł. Jeżdżę dużo samochodem i trudnie. To w 100% mogę potwierdzić. W Lublinie trwa drugie koszenie, ale jak mówi Monika Głazik z ratusza, są jeszcze miejsca, które czekają na kosiarki. Niemniej te ulice są zaplanowane w najbliższym harmonogramie. Zostaną wykoszone te miejsca newralgiczne w najbliższym czasie. Ogólnie skupiliśmy się przede wszystkim na koszeniu przy tych największych ulicach miasta, które wymagają tego, żeby ta trawa jednak była przycięta na krótko. Koszenie traw w Lublinie odbywa się 4 razy w roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotnie padać może na północy i wschodzie Lubelszczyzny, na termometrach od 20 stopni nad morzem do 28 miejscami na Podkarpaciu. W nocy też przelotne opady na północy, a na termometrach od 10 do 15 stopni. Jutro również może padać w północnej Polsce i w dodatku nad morzem silniejszy wiatr. 18 stopni w Suwałkach, 23 w Warszawie, 26 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Olimpijski miks jakże ważnego utworu. Oczywiście tak jak wszyscy, po raz pierwszy usłyszałem jej głos w najbardziej niezwykłym i najbardziej charakterystycznym nagraniu roku 1978, czyli Wuthering Heights, ale tak naprawdę zakochałem się bez pamięci w jej głosie, osobowości i wszystkim, co reprezentuje, kiedy usłyszałem to nagranie. I hear him before I go to sleep, focus on the day that's been. I realize he's there when I turn the light off and turn over. Nobody knows about my man. They think he's lost on some horizon, and suddenly I find myself listening. Właśnie dziś Kate Bush obchodzi urodziny. Nieważne, która dla mnie wciąż ma oczy dziecka. A poza tym napisała najpiękniejszą piosenkę o tym, co teraz widzimy i czujemy za oknem. Thank you. That cloud looks just like the tree at the bottom of our garden. That cloud looks like an old man with a beard. That cloud looks like Commodus Castellus. That cloud is nothing but trouble. This cloud looks like, one of those things. That cloud looks like one of those brown shiny things. That cloud looks like snow. No, it doesn't. This cloud looks like rain. This cloud should be removed immediately! That cloud looks like industrial waste. To oficjalnie miks meteorologiczny utworu Big Sky, nieoficjalnie i subiektywnie kosmiczny. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Autopromocja. W najbliższej reszcie świata prześledzimy drogę ubrań od fabryki do naszych galerii handlowych. I będzie to szokujące. Widzimy szwaczkę, która nie dojada, a tutaj widzimy taki niepotrzebny luksus. Myśląc o odzieży, staram się o tym pamiętać. Jak kupno nowych spodni wpływa na sytuację mieszkańców Kambodży czy Bangladeszu? Jakie są efekty dla środowiska? W związku z tym, że trzeba produkować i produkować, to w Bangladeszu, czy w Kambodży, czy w Indiach fabryki działają niemal non-stop. Piątek między 10 i 12. Reszta świata w Trójce. Zaprasza Tomasz Michniewicz. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 15.24. Obchodzimy urodziny Kate Bush. Oczywiście najbardziej znanym przykładem jej współpracy z Peterem Gabrielem jest duet w Don't Give Up. Ja jednak uważam, że w tym utworze jej indywidualność zwycięża. Archimedesa albo Ludolfina, czyli trójka po przecinku 14, 15, 92 i tak dalej, pi. Kate Bush jest chyba jedyną osobą we wszechświecie, która potrafiła o tym napisać piosenkę. moja pomyłka. Nie mogę nie zagrać teraz utworu, którego tekst stanowi ciąg liczb i pi. A to, co się zaczęło, będziemy mieli na sam koniec, na deser. Peace. Pamiętam dokładnie jeszcze dziś ten wspaniały moment, kiedy po latach, kiedy wydawało się, że będziemy głównie słuchać jej starych nagrań, ukazała się podwójna płyta, na której zaśpiewały ptaki. Yeah. Kiedy w roku 1979, bardzo wczesnym etapie swojej kariery, Kate Bush pojechała w trasę koncertową Tour of Life, uparła się, żeby śpiewać i równocześnie tańczyć. Ówczesna technologia nie przewidywała takiej opcji, w związku z czym z niewielką pomocą przyjaciół Kate Bush skonstruowała z uwaga drucianych wieszaków urządzenie, które dziś jest standardem, czyli mikrofon na pałąku pozwalający na najbardziej wymyślne choreografie. Nawet dziś na filmach z tamtej epoki wygląda dość zabawnie. Najważniejsze, że działał. Niestety trasa koncertowa skończyła się dość tragicznie, tak można powiedzieć, śmiercią jednego z techników od światła. Kate Bush postanowiła więcej nie koncertować. Zmieniła decyzję, jak wiemy, dopiero w roku 2014 na 22 koncertach w londyńskim Hammersmith Odeon. Ale to wspomnienie jeszcze z roku 79. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co zrobić, by liczyli się ludzie, nie tylko zyski? Każdy mógł pracować na miarę swych możliwości. Moja społeczność mogła się rozwijać. Właśnie po to wybieram produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych. Właśnie po to, by biznes zmieniał świat na lepsze. Pomyśl. Zdecyduj. Artur Barciś. Więcej na właśniepoto.biz.pl. Reklama w ramach kampanii informacyjnej Właśnie po to, współfinansowanej ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I teraz na naszym gramofonie leży mój ulubiony japoński maxi single z nagraniami właśnie z trasy Tour of Life z roku 1979. I wciąż uparcie wybieram ten utwór. Za 9 minut będzie 16. Dziś w Tonacji Trójki obchodzimy urodziny Kate Bush. Rzadko mówię o wideoklipach, bo w radiu nie wypada, ale w tym przypadku obrazek jest pewnie równie ważny jak muzyka. Donald Sutherland w roli głównej. Utwór nazywa się Cloud Busting. Jego tekst oparty jest na autobiografii Petera Reicha Book of Dreams, poświęconej jego ojcu. Tak naprawdę, żeby do końca zrozumieć to nagranie, trzeba właśnie zobaczyć obrazek, więc wyjątkowo to właśnie Państwu polecam. Bardzo dziękujemy za ostatnią niecałą godzinę. Iwanka Kunewa, Ola Baszun w zastępstwie Bartka Gila i Piotr Metz. Happy birthday, Katarzyno. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, ponownie witam pośredników niskich cen. Marian, chodź szybko, wielkiej wyprzedaży Media Expert mówią. Pozostały jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Oddychamy głęboko. Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Teatr Polskiego Radia przedstawia jeden z najważniejszych dramatów literatury światowej. Peer Gynt Henryka Ibsena. Adaptacja i reżyseria Anna Wieczór-Bluszcz. Realizacja akustyczna Agnieszka Szczepańczyk. Muzyka Wojciech Krzak. W realizacji uczestniczyło około 80 aktorów i muzyków. W roli Peer Agenta Piotr Bajtlik. W roli głównej Dorota Landowska. Nowe odczytanie wielkiego dzieła literatury skandynawskiej. Już w sierpniu słuchaj na stronie podcasty polskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskie Radio, a także na stronie ninatek.pl. Słuchowisko realizowano przy wsparciu funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy.